Epistula tertia. Seneca, Lucilio suo salutem. Epistulas ad me perferendas tradidisti, ut scribis amico tuo. Dinde, admones me, ne omnia cum eo a te pertinentia communicem. Quia non soleas, ne ipse quidem it facre. Ita, eadem epistula illum et existi amicum et negasti. Itaque, si proprio illu verbo quasi publico usus es, et sic illum amicum quocasti, quomodo omnes candidatos bonos viros dicimus, quomodo obvios, si nomen non succurrit, dominos salutamus, hac apiarit. Sed, si aliquem amicum existimas, cui non tantundem cretis quantum tibi, vehementa erras, et non satis nosti vim verae amicitiae. Tu, vero, omnia cum amico delibera, sed de ipso prius. Post amicitiam credendum est, ante amicitiam judicandum. Isti, vero, praepostro officia permiscent qui contra praecepta te oprasti, cum amaverunt judicant, et non amant cum judicaverunt. Diu cogita an tibi in amicitiam aliquis recipiendo sit. Cum placuerit veri? Toto illum pectore admitte. Tam audaciter cum illo loquere quam tecum. Tu, quidem, ita vive, ut nihil tibi comitas, nisi, quod committere tiam inimico tuo possis. Sed, quia interveniunt quaedam, quae consuetudo fecit arcana, cum amico omnes curas, omnes cogitationes tuas misce. Fidelem si putaboris facies. Nam quidam falleret occuerunt, dum timent falli, et illi ius peccandi suspicando fecierunt. Quid est, qua rego, ulla verba coram amico meo retraham? Quid est, quare me coram illo non putem solum? Quidam, quae tantum amicis comitendas sunt, obvis narrant, et in quas libet, aures quidquid illos, urit exonerant. Quidam credituri interius premunt omnes secretum. Neutrum faciendum est, utrumque inimbuitium est, et omnibus creteret nulli, sed alterum honestius dixerem vitium, alterum tutius. Si utrosque reprehendas, et eos, qui semper inquieti sunt, et eos, qui semper quiescunt. Nam illa tumultu, gaudens, non est industria, sed exagitatae mentis concursatio. Et haec non est quies, quae motum omnem molestiam judicat, sed dissolutio et languor. Itaque, hoc quod apud Pomponium leci animo mandabitur, quidam adio in latebras refugierunt, ut putent in turbido esse quidquid in luce est, inter se istam iscenda sunt, et quiescenti agendum ed agenti quiescendum est, cum rerum natura delibera, illa dicet tibi et diem fecisse se et noctem, vale,